Draga mea, în sfârșit ai reușit și tu să mă prostești odată. Dar și asta pentru că te-am lăsat eu. Să-ți fie clar. Nu mai cred, nu mai cred nimic din tot ce spui. Nu mai cred niciun cuvânt. Nu mai cred, nu mai cred nimic din tot ce spui. Nu m-ai făcut să sufăr mult. Să-ți fie clar. Nu mai cred, nu mai cred nimic din tot ce spui. Ești la fel ca ele, n-ai nevoie de iubire, ai nevoie de novele. Minte-mă,